Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Szansa na jej przeprowadzenie jest, tak o projekcie ustawy mającej umożliwić pracodawcom weryfikację statusu zdrowotnego pracowników, mówi wiceminister kultury. Zapalono lampki na choince przed oknem papieskim w Krakowie. O szczepienie się do mieszkańców Podkarpacia zaapelowała wojewoda Ewa Leniart. Region ma najmniejszy poziom szczepień przeciwko COVID w Polsce. Poziom pełnych zaszczepień w województwie nie przekracza 40%. Jest to 780 tysięcy osób, które zostały zaszczepione. Daje to niespełna 40% ogólnej populacji mieszkańców regionu i niezmiennie pozostajemy ostatnim województwem, jeśli chodzi o ilość osób zaszczepionych. Jest to przykre, zwłaszcza, że rzeczywiście ilość osób, które przegrywają walkę z COVID-em, jest w regionie duża. Wojewoda zaapelowała też do rodziców i opiekunów, aby szczepili dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W całej Polsce prawie 200 tysięcy dzieci jest zapisanych na szczepienie przeciwko COVID. Ponad 20 tysięcy szczepionkę już przyjęło. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. O pandemii i projekcie ustawy mającej umożliwić pracodawcom weryfikację statusu zdrowotnego pracowników rozmawiali goście programu trzeciego Polskiego Radia. Jak mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin, tylko kilku członków Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości kontestuje ten projekt. Myślę, że szansa na jej przeprowadzenie jest, bo to jest niewielka grupa wewnątrz mojego klubu parlamentarnego. Natomiast z tego co wiem, duża część środowisk opozycyjnych popiera ten projekt. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zadeklarował, że jego ugrupowanie poprze każde rozwiązanie, które będzie miało rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Stanowisko Platformy w tym zakresie jest bardzo jasne od wielu tygodni. Poprzemy każde rozwiązanie walczące z pandemią, które będzie miało rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Zgodnie z projektem pracodawcy będą mogli testować pracowników. Testy będą bezpłatne i będą zastępować certyfikaty covidowe. Wielkopolskie urzędy w barwach powstania. Dzisiaj i wczoraj do udekorowanego już wcześniej Urzędu Marszałkowskiego dołączył gmach Urzędu Wojewódzkiego. Na budynku wojewody zawisł baner przypominający o nadchodzącej rocznicy niepodległościowego zrywu Wielkopolan. Miejmy nadzieję, że każdy dom będzie przystrojony flagą, mówi Mateusz Daszkiewicz, rzecznik prasowy wojewody. Urząd Wojewódzki miał być już przystrojony w okresie wcześniejszym. Niestety mocny wiatr przeszkodził nam, jednak to gabarytowo jest dosyć duży obiekt i mamy nadzieję, że teraz już będzie cieszył oczy Wielkopolan i przypominał o Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wszystkie akcje, które właśnie teraz rozpoczęte zostały przez wojewodę i będą propagowane jeszcze w okresie późniejszym, właśnie do tego mają skłonić Wielkopolan, żeby miejmy nadzieję każdy balkon, każdy dom przystrojony był flagą i żeby to święto łączyło wszystkich Wielkopolan. Wojewoda Michał Zieliński przesłał flagi powstańcze innym urzędom wojewódzkim w Polsce. W tym roku po raz pierwszy rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19 będzie obchodzona jako święto państwowe. Ustawę w tej sprawie 1 października przegłosował Sejm, a 23 listopada w Poznaniu podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Choinka przed oknem papieskim w Krakowie rozbłysła tysiącem lampek. 15-metrowa jodła została przywieziona z lasów koło Nawojowej. Wokół świątecznego drzewka wspólnie kolędowało wiele dzieci z domów dziecka i małopolskich parafii. Po koncercie Arki Noego i wręczeniu upominków przyszedł czas na zapalenie światełek. Te kolorowe, myślę, lampki jednak dają taki klimat właśnie ciepła. Robi wrażenie, ładna. Kolorowa i wysoka. No, ładna jest nawet. Kolorowa bardzo. Super przyrządzona, w ogóle w super miejscu. Jest może ciut mniejsza niż w zeszłym roku, ale i tak mi się bardzo podoba. Choinka jak zawsze wyjątkowa, w wyjątkowym miejscu i przy niej jakby tylko trzeba życzyć wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Stawianie choinki przed oknem papieskim jest nawiązaniem do tradycji stawiania świątecznych drzewek Janowi Pawłowi II na placu świętego Piotra w Rzymie. W Krakowie świąteczne drzewko stanęło po raz 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I skoki narciarskie na początek. Szóste miejsce w Engelbergu zajął podczas dzisiejszych zawodów Pucharu Świata Kamil Stoch. I to jedyny powód radości dla kibiców w Polsce. A co do powiedzenia miał po zawodach sam Stoch? Pierwszy skok było późno, a drugi skok było za wcześnie. Także jakby tak wycyrklować pomiędzy, to myślę, że będzie dobrze. Dzisiaj uważam, że zrobiłem dobrą robotę. Te skoki były dobre, były na bardzo dobrym poziomie. Minimalne błędy, ale jednak cały czas wydaje mi się, że wszystko musi być zbyt idealnie, że to aż te skoki muszę po prostu doprowadzić do perfekcji, żeby one mi dały coś więcej niż to, co jest teraz. Chociaż jest dobrze, ja to akceptuję. Cieszę się z tego, że jestem na takim poziomie, bo szóste miejsce to jest naprawdę super, ale czuję, że mogę więcej. Mówił trzykrotny mistrz olimpijski w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. Pozostali Polacy odpadli w pierwszej serii, a zawody wygrał lider klasyfikacji generalnej, Niemiec Karl Geiger. Kolejne zawody jutro, też w Engelbergu, o 16. W piłkarskiej ekstraklasie 19. kolejka i 3 z 4 przewidzianych na dzisiaj meczów już się zakończyły. Piast Gliwice zremisował 1-1 ze Stalą Mielec. Taki sam wynik w meczu Pogoni Szczecin z Wartą Poznań. A Krakowia wygrała 2-0 we Wrocławiu ze Śląskiem. Trwa spotkanie Rakowa-Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Do przerwy jest bezbramkowy remis. A w ligach zagranicznych w Anglii w jedynym rozegranym dzisiaj meczu Arsenal pokonał 4-1 Leeds. 78 minut na boisku spędził Mateusz Klich. We Włoszech pojedynek polskich bramkarzy Łukasza Skorupskiego z Wojciechem Szczęsnym. W Bolonii Bolonia przegrała 0-2 z Juventusem. Roma w Bergamo pokonała 4-1 Atalantę. W niemieckiej Bundeslidze Arminia Bielefeld wygrała 2-0 z RB Leipzig, a Hertha Berlin pokonała 3-2 Borussię Dortmund. Szkoda, że Krzysztof Piątek jedynie na ławce rezerwowych. To jeszcze Hiszpania, tam zwycięstwo Barcelony z Elche 3-2. Trwa mecz wicelidera Sevilli z piątym w tabeli Atletico Madryt. A wicelider siatkarskiej plus ligi Jastrzębski Węgiel gra z Czarnymi Radą. Pierwszy set dla Jastrzębskiego wygrany 25-18. We wcześniejszym meczu Asseco Rysowia przegrała 1-3 z Aluronem Wartą Zawiercie. W lidze siatkarek wygrana Budowlanych Łódź z Wolej Wrocław 3-0. I jeszcze hokej na lodzie. Reprezentacja Polski na zakończenie towarzyskiego turnieju Christmas Cup w Butomiu pokonała Ukrainę 4-1. Wcześniej Polacy przegrali z Francuzami 2-3 oraz pokonali Węgrów 3-2. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. W nocy miejscami opady deszczu lub mrzawki, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro wszędzie przelotne opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko Radia Gdańsk zrealizowane w 50. rocznicę grudnia 70 na Wybrzeżu. Wojciech Fułek, ostry dyżur. W roli oficer MO wystąpiła gościnnie Maria Seweryn. W roli lekarza gdyńskiego szpitala Mirosław Baka. 17 grudnia 1970, szpital. Panie doktorze! Panie doktorze! Co tam, siostro? Przywieźli strasznie pobitego chłopaka. I tym razem... Polecamy. W niedzielę po 20. To nie jest dobry czas na żarty. Tak, a jaki jest dobry na żarty z wami? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Kolejna godzina muzycznych przygód z latami 70. i 80. właśnie się rozpoczyna. Łukasz Ciechański to właściciel głosu, który Państwo słyszą, a nasz numer bez zmian 2273. Widzę, że ktoś właśnie do nas dzwoni. Zaraz sprawdzimy, z czym do nas zadzwonił. A teraz na naszej antenie pani Patti Smith. Najpierw Because the Night, a później Gloria. 21:10. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Program trzeci. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me, me. Party, I just get bored. Pani Patti Smith w oryginalnym wykonaniu utworu Gloria. Znamy też wersję zespołu T-Love i Monika Staszczyka. Tylko ta nasza krajowa wersja ma tekst nasz krajowy, po polsku wykonywany, i przy okazji dużo mniej zmian tempa. Nie tak jak oryginał. Gloria i Patti Smith to za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz utwór, który był nominowany do najlepszego wykonania, nagrody Grammy za najlepsze wykonanie przez duet albo grupę. I jest to Genesis i I Can't Dance. A chwilę później Kongo w wykonaniu Genesis. Kongo to jest utwór, z którym po raz pierwszy mierzył się nowy wokalista zespołu, który zastąpił w tej roli Phila Collinsa. Czyli najpierw I Can't Dance, potem Congo, Departament Rytmu trwa. If you want Genesis i Congo w programie trzecim Polskiego Radia. Skoro jesteśmy w klimatach około genesisowych, to posłuchamy teraz Phila Collinsa. Skoro tak, żeby zbyt daleko nie odchodzić. Utwór Dance Into the Light to jest utwór pochodzący z 6. solowego albumu Phila Collinsa, noszącego ten sam tytuł, Dance Into the Light. Jest to 6. album solowy Phila Collinsa, ale pierwszy wydany po rozpadzie zespołu Genesis. I żeby wyprodukować ten album, Phil Collins szukał producenta i zgłosił się do Hugh Padhama, który współpracował m.in. z Peterem Gabrielem, wcześniej z Genesis, ale też z Sheryl Crow, Eltonem Johnem czy Paulem McCartneyem. Łącznie sprzedał 250 milionów płyt. Na tylu płytach znajdziemy kompozycję Hugh Padhama. Czy to był sukces? Otóż nie, był to najgorzej sprzedający się album Phila Collinsa. Dopiero trasa koncertowa promująca ten album nadrobiła straty finansowe, które przyniósł sam, podobno najbardziej żywiołowy z dotychczasowych album Phila Collinsa. No to proszę bardzo, w trójce Dance Into the Light, a później klasyk Another Day in Paradise. Program trzeci. Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Departament Rytmu, czyli muzyka lat 70. i 80. Otrzymałem wzruszającego dla mnie SMS-a przed chwilą od gościa, którego nie widziałem 19 lat na oczy. SMS o treści: Ciechański w Trójce, no proszę, proszę, puść coś pan specjalnie dla starych kumpli. I tu uwaga, podpisane: pozdr Żul. O co tu chodzi? Proszę Państwa, w liceum, do którego chodziłem, akurat tak się zdarzyło, że trafiłem na ludzi, którzy również lubili bardzo muzykę. piosenkę. I starali się ją grać. Ja gdzieś tam od podstawówki próbowałem męczyć instrumenty strunowe. I w liceum spotkałem gościa od nas rok młodszego, ale on jako jedyny potrafił w ogóle obsługiwać jakikolwiek instrument, wiedząc co robi. Co więcej, pięknie rysował. Dalej rysuje i maluje. I to jest Julian. I na pierwszej lekcji języka francuskiego w pierwszej klasie liceum pani powiedziała, że Julian po francusku to Julien. W związku z tym Julien otrzymał ksywę Julu do końca liceum. No i tak właśnie do niego mówiliśmy. Na początku nie bardzo mu się to podobało, ale się chłop przyzwyczaił przez zasiedzenie. I właśnie Julian się do mnie odezwał i przypomniał mi nasze pierwsze próby w liceum, w którym nawet pani dyrektor, jak pamiętam, dofinansowała nam perkusję. Ja tam grałem na basie, mieliśmy Huberta, który grał na saksofonie, mieliśmy Kubę, który grał na gitarze. Właśnie Julian grał na fortepianie i na perkusji, bo jako jedyny potrafił ten instrument w ogóle obsługiwać, bo był po szkole muzycznej. I tak sobie te wzruszające czasy pierwszego zespołu naszego i licealnych prób zespołowych w klasie od muzyki. Klasa miała numer 16, jak dobrze pamiętam. Czy ja dobrze pamiętam? Chyba tak. To dawno było. Jeden z utworów, który wtedy graliśmy, to jest jeden z utworów, który gra wiele zespołów próbujących zapoznać się z tym, jak działa w ogóle zespół. I to było Sweet Dreams. Trójka. Program trzeci. just one thing. But there's just one thing. Dosyć popularny był zespół Eurythmics. Jakby można prosić Sweet Dreams i Here Hold the Rain Again. To tak rychło w czas, ale to dobrze, bo było. To znaczy, że wola ludu pokrywa się z tym, co jest na antenie. Czyli prawda czasu i prawda ekranu tutaj się zbiegły. I tak trzeba żyć. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja tak sobie jadę i słucham tej waszej audycji. W zasadzie już dojeżdżam, ale słucham i tak chciałem powiedzieć, że mam bardzo wielkim sentymentem darzę trójkę i idzie tą drogą, bardzo, bardzo fajna muzyka. Tak sobie pomyślałem, że powiem coś mądrego i zastanawiałem się i wymyśliłem coś takiego, że jeżeli chodzi o trójkę, to zawsze miała takie szczęście jak mój ulubiony zespół polski rockowy. Do wokalistów, mówię tu o Budce Suflera, to trójka zawsze miała szczęście do bardzo dobrych redaktorów i redaktorek oczywiście. Także wszystkiego wam dobrego życzę na te święta. Trzymajcie się, bajam się z lustrzeniem. I wszystkiego najlepszego również dla pana. To Prince, Let's Go Crazy może. Jak na sobotni wieczór, to w sam raz dzieło liryczno-muzyczne. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking them how much of your time is left, ask them how much of your mind. This life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, go crazy, punch a higher floor. Ooh. Trójka. Program trzeci. Książę w Trójce, When Doves Cry. Na 5 minut przed 22, po 22 ciąg dalszy Departamentu Rytmu, a ja cały czas zastanawiam się, jak młodzi artyści wymyślają ponadczasowe teksty, bo z moim pierwszym zespołem, o którym chwilę temu wspominałem, mieliśmy teksty trochę mniej ponadczasowe. Jeden z nich właśnie mi się przypomniał i brzmiał: jestem, refren to było "ja się cofam", a tam było w zwrotce: jestem, byłem duży, jestem mały, kości mi się pozmniejszały, ja się cofam. Takie rzeczy żeśmy tworzyli. No to dobrze, że panowie z The Clash lepiej sobie radzą z tekstami.